Za nami Radio Młodych Bandytów, przygotowane przez Piotra Klata. Państwo cały czas słuchają Trójki, Nocy z Trójką, która potrwa dziś do godziny 6. Przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Audycję realizuje Halina Leszczyńska. Proszę zostać z nami. Zostań w domu z Trójką. O proszę, koncertowe wydanie Smells Like Teen Spirit Leszka Możdżera. Grał tutaj razem z Zoharem Fresco i Larsem Danielsonem. Miałam powiedzieć, że to tak na początek naszej audycji, bo właściwie zazwyczaj w Trójce o tej porze rozpoczyna się budzik i wraz z budzikiem budzimy się do nowego dnia. Ciekawa jestem, kto z Państwa jest już albo może jeszcze na nogach. Czekam na SMS-y od Państwa 71335. Można też do mnie napisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Swoją drogą Leszek Możdżer ma dziś urodziny. Wszystkiego najlepszego, Leszku. Miała się też odbyć w kwietniu trasa koncertowa nowa, promująca nowy album. No, zapewne się tak nie stanie. Wszystkie tego typu wydarzenia będą przełożone, no ale przełożone nie oznacza odwołane w ogóle. Tak więc czekajmy spokojnie, wszystko w pewnym momencie na pewno wróci do normy. Noc z Trójką trwa do godziny 6:00. Zachęcam do tego, by być z nami. Postaramy się Państwa łagodnie i sympatycznie budzić. Powiemy też kilka ważnych informacji. Będzie na pewno prognoza pogody, będzie kilka informacji ze świata i z Polski. Tak więc bardzo proszę zostać z nami. A tymczasem 9 już minut po godzinie 4:00. Ciże i Tilt. Państwo słuchają Trójki. Widzę, że chyba jednak jeszcze większość z nas śpi. Teraz się wszystko tak poprzestawiało, że może Państwo mogą pracować w dowolnych godzinach. Nie trzeba wstawać rano do pracy. No to, no cóż, no. Mam nadzieję, że mimo wszystko jednak ktoś z Państwa nas słucha i napisze do nas. Bardzo zachęcam. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i numer SMS 71335. I tak pomyślałam, że chciałabym Państwa zapytać dziś o to, jakie są Państwa odkrycia tych ostatnich dni? Może jakieś

przekleństwom. Błyszczący makijaż, zrobiony z łez, odbija światło, tańczy błysk wokół rzec. Wszystkie neony świecą na rudej twarz. Wszystkie neony są jak przekleństwo. Wszystkie neony, Pablo, Paweł i Ludziki. Ta piosenka doskonale brzmi właśnie o tej porze, kiedy faktycznie wszystkie neony świecą. Przypomniało mi się, że mogą Państwo posłuchać teraz właśnie w internecie. To jest też taki dobry czas, żeby może odświeżyć sobie te audycje, których nie udało się Państwu posłuchać wcześniej. Pamiętam, jak niedawno Paweł Sołtys, właśnie Pablo Paweł, był gościem Katarzyny Stoparczyk w audycji Myśli Dziecka, której mam przyjemność być wydawcą. I oczywiście tutaj taka informacja dla Państwa, że mogą Państwo te nasze wszystkie audycje znajdować na naszej stronie internetowej, które to jest przepastnym wręcz archiwum wielu różnych ciekawych audycji. I właśnie ta audycja z udziałem Pawła Sołtysa jest też do znalezienia na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Tam wystarczy wybrać nazwę audycji, taką jaka to Państwa interesuje, w zakładce właśnie audycje. No i oczywiście wielkie archiwum staje przed Państwem otworem. Słuchają Państwo w Trójce Nocy z Trójką. Jest 20 minut, no a jeszcze 19 po godzinie 4. Zapraszam do tego, żeby zostać z nami. Every time of midnight, every time we model again, all them lovely memories. Every sound to bring out, every time we suffer again, holding lovely memories, yeah. Every stand of no way, every town we marvel again, every shame we offer and gain, all them lovely memories. Mmm, sun of the blue sky. Mmm, sun of the blue sky. Every time of midnight, every time we marvel again, come hold flesh memory. Every time of midnight, every time of midnight, come hold flesh memory. Up on the way, pulling one's leg, heaven away to go, eating some birds lost in a cage, yeah. Being so free, fighting the way to be, wondering how smart it happens to be, happens to be. Thank you. sky, son of the blue sky. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ach, ileż z Państwa do mnie napisało, a więc jednak Państwo nie śpią. Wspaniale, bardzo dziękuję. Napisał do nas na przykład pan Wojtek z Wyszkowa. Dzień dobry. Od drugiej na nogach, jak co poniedziałek, pozdrawiam z trasy, tym razem Wyszków Tczew. Napisał też do nas pan Bartosz, który życzy wszystkim miłego dnia. Pozdrawia z trasy Kalisz Szczecin. No i poranny raport pogodowy od niego właśnie. Minus 6 stopni. Trochę mało wiosennie, przyznaje pan Bartosz. A także napisał do nas, o, ktoś, kto się nie podpisał, ale jest kierowcą autobusu miejskiego MZK. Ja już nie śpię od ponad godziny i jak zawsze słucham. Pozdrawiam wszystkich podobnych i kochaną trójkę. My też pozdrawiamy pana, a także pana Zbyszka, który pozdrawia całą ekipę. No ta ekipa dziś, jak w ostatnich dniach, właśnie jest trochę ograniczona. To wszystko ze względu na bezpieczeństwo, dlatego też i audycje są nieco inne. Mam nadzieję i ja, i cała trójka, że państwo to oczywiście zrozumieją i tak jak no, każdy, myślę, chce zachować bezpieczeństwo, tak i my chcemy dla państwa z tego właśnie adresu grać jak najdłużej. Albo w ogóle, zawsze, jeśli tylko się da. Proszę zostać z nami. Wyjątkowa audycja Noc z Trójką trwa do godziny 6. Beautiful eyes, cover my eyes with your hands, just pretend we're better. Turn out the light, there are no more surprises to come. Let's be numb together. The world so fast, then nothing lasts. Let's save it while we can. 'Cause I want to be forever, like smoke in the air, float like a feather, go nowhere. Lost in the silence, I don't need to be free. Kill me with kindness, and please tell me beautiful lies. I wish that I had the strength to let go, but I don't. I'm paralyzed, I see the child in your eyes, and I'm stuck in the headlights. I know too well that time will tell. It's easy to forget, 'cause I want to be forever, like smoke in the air, float like a feather, going nowhere. Lost in the silence, I don't need to be free. Kill me with kindness and please. Oh, well, I've tried to be open, but I found it's hard when you're broken. And in the heat of the moment, we're free. So please, please, please. Tell me beautiful lies, cover my eyes with your hands, just pretend we're better. Turn out the light, there are no more surprises to come, let's be numb together. Birdie i Beautiful Lies, faktycznie. Piękna ta piosenka. Piszą Państwo, za co bardzo dziękuję, pan Witek, jeśli dobrze. Tak, pan Witek nas pozdrawia z jednego z portów lotniczych na południu Polski. Jest do godziny 8 na służbie. Zdążyłam już zapytać pana Witka, co Państwo robią teraz na lotniskach, gdy loty są odwołane. A pan Witek przywołał mnie do porządku, mówiąc, że cargo fruwa. I to mnóstwo. No to pozdrawiam pana na służbie. W takim razie pytałam też państwa o to, jak wykorzystują państwo ten czas, jakie są państwa odkrycia kulturalne albo może dotyczące własnych nowych umiejętności w tym właśnie trudnym czasie kwarantanny, ale też i może być to czas bardzo obiecujący i bogaty w doświadczenia, to na pewno państwo przyznają. I tak też pani Bernadetta napisała, że jej córka dzięki tym dniom kwarantanny nauczyła się na podwórku jazdy na rowerze na dwóch kółkach. A my z mężem odnajdujemy umiejętności nauczycielskie podczas odrabiania lekcji z dziewczynkami. No to już chyba nawet nie tylko odrabianie lekcji, ale po prostu nauka taka porządna. A umiejętności kulinarne także. Pieczemy na przykład babeczki. Pozdrawiam bardzo serdecznie panią Bernadetę i pytam też państwa, jakie są państwa odkrycia tych właśnie ostatnich dni. Jakieś ciekawe książki do polecenia, gry, filmy i tym podobne. Bardzo proszę się podzielić. Słuchają państwo Trójki, a jeżeli chodzi o nasze namiary kontaktowe, to agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335. I never guessed it would rock up my front.

To Morcheeba i Blaze Away. Pytałam Państwa o sposoby na, no, na ten czas właśnie trudny. Jakie są Państwa odkrycia? I tak też Pani Anna napisała, że w końcu ma więcej czasu, żeby czytać i czyta książkę Pozytywna Dyscyplina o wychowaniu dzieci. Pisze też Pani Anna, że bardzo dobra jest ta książka, a także gra Farmer, którą też poleca. Pani Ilona natomiast napisała, że ćwiczy więcej niż wtedy, kiedy mogła iść na siłownię. Teraz już nie ma wymówki, że nie ma czasu. Czyta też o sztuce gotyku we Francji i medytuje. Takie to Państwa sposoby i odkrycia na ten czas. To teraz może przed nami kalendarium historyczne, jego pierwsza odsłona. To co prawda nie jest audycja Budzik, ale myślę, że w taki pozytywny, optymistyczny sposób możemy się powoli budzić i niech ta nasza noc z trójką nieco przypomina paradoksalnie budzik. A mianowicie w 1910 roku, proszę Państwa, urodził się Akira Kurosawa, japoński reżyser i scenarzysta, jeden z najsłynniejszych twórców współczesnej kinematografii światowej. Nakręcił m.in. Siedmiu Samurajów i Tron we krwi. W 1822 roku urodził się Ignacy Łukasiewicz, aptekarz, pionier przemysłu naftowego w Europie i wynalazca lampy naftowej. A w 1930 roku urodził się Steve McQueen, amerykański aktor. Grał m.in. w filmach Siedmiu Wspaniałych czy Ucieczka gangstera. Słuchają Państwo Trójki, jest za 20 minut, godzina 5. Program Trzeci Polskiego Radia. Pani Karina do nas napisała: dzień dobry, ja ciągle jeszcze maluję. Oczywiście jak zwykle słuchając Trójki. Najbardziej lubię pracować w nocy, kiedy cały dom śpi. Pędzel jednak przed chwilą już drugi raz wypadł mi z dłoni, a to znak, że najwyższy czas się jednak położyć. Dobranoc i dobrego, spokojnego dnia. Już teraz życzy nam pani Karina, która dodaje, że wszystko będzie dobrze. Pan Paweł natomiast pozdrawia nas z Moskwy. Moskwa nie śpi i słucha uważnie. Dziękuję też pan Paweł za wczesną transmisję. W Moskwie minus 8 stopni. Pan Paweł czuje się bardzo śpiący, gładzi tymczasem kota na piersi i myśli, że warto jeszcze spać przez 96 godzin. Nie wiem czemu właśnie tyle, ale taki jest może plan, albo przynajmniej życzenie pana Pawła. Dzisiaj też jest dzień meteorologii, tak, faktycznie, o tym też jeszcze będziemy mówić, panie Pawle. Niech więc słuchacze Trójki zawsze będą, niech mają zawsze ciepło i niech będzie tylko błękitne niebo nad ich głowami. Czas zostać w domu i słuchać właśnie Trójki. Pozdrawia nas pan Paweł, a tymczasem pan Mikołaj dodaje, że nie wszyscy zostają w domach. Proszę pamiętać o kierowcach ciężarówek, którzy stoją na wysokości zadania, żeby utrzymać ciąg dostaw. Pozdrawia nas wszystkich pan Mikołaj, a także szczególnie swoich kolegów i koleżanki za kierownicą. Bardzo dziękuję. Panie Mikołaju, to teraz dla pana i dla wszystkich z państwa konkurs, taki, który zazwyczaj jest w budziku proponowany przez Piotra Łodeja, a mianowicie konkurs, w którym są trzy piosenki do usłyszenia i państwo zgadują, co jest ich motywem, no takim łączącym je wszystkie. To uwaga, teraz będzie pierwszy taki utwór i proszę nie zmieniać fal, bo na pewno się nie pomyliłam. Błyszczą krople rozy, mruczy strój pobłoni, ukryta we wrzosy, gdzieś jałówka dzwoni. Piękną, miłą błonią leci wzrok wesoło, w koło kwiaty wonią, kwitną gaje koło. Aż się błąkaj szatko, ja pod skałą siądę. Piosnkę lubą słodką śpiewać sobie będę. Śpiewać sobie będę, ty pod skałą siędę. Piosnkę lubą słodką śpiewać sobie będę. Cicha, jaki żal w pamięci, czegoś serce wzdycha, łza się kręci. Łza wybiegła z oka, ze mną strumień śpiewa, do mnie się z wysoka skowronek odzywa. Lot rozwija wyżej, ledwo biedny oku. Coraz wyżej, wyżej, już zginął w obłoku. Na kolana dni jeszcze piosnkę głosi i śpiew ziemi tkliwy do niebios zanosi. No proszę bardzo. Oto właśnie pierwszy utwór. On jest częścią naszego trzyczęściowego konkursu. To teraz będzie drugi utwór i proszę pamiętać, żeby poszukać czegoś, co wszystkie te trzy utwory łączy. Thank you.